praca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 maja. Już minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Sił Zbrojnych Senatu USA ze zwiększeniem amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Utrudnienia w ruchu na Mazowszu po wypadku za Górą Kalwarią. Zginęła jedna osoba. RODO działa od roku. Przepisy zmieniły podejście Polaków do informacji o nich samych. Komisja Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu obronnego USA. Dokument przewiduje m.in. zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, choć na razie nie sprecyzowano w jakiej formie. W senackiej wersji budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych przewidziano wydatki wojskowe na poziomie 750 miliardów dolarów. Współprzewodniczący Komisji Obrony republikanin Jack Reed i demokrata Jim Inhofe podkreślili, że przyczyni się on do utrwalenia już istniejących sojuszy i stworzenia nowych. Budżet wyraża poparcie dla zwiększenia ciągłej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce w celu wzmocnienia działania odstraszającego rosyjską agresję. Czytamy w streszczeniu zawartości budżetu. Reed i Inhofe nie sprecyzowali, czy zwiększenie obecności wojsk USA ma się odbyć poprzez skierowanie do Polski dodatkowych sił rotacyjnych, czy poprzez budowę stałej amerykańskiej bazy. Uchwalony przez komisję projekt budżetu przewiduje także 300 milionów dolarów na wsparcie dla Ukrainy, z czego 100 milionów musi być przeznaczone na uzbrojenie. Zakazuje też prezydentowi USA dostaw myśliwców F-35 dla Turcji do czasu zrezygnowania przez Ankarę z zakupu rosyjskich systemów przeciwrakietowych S-400. Oraz wycofania wojsk z Europy w przypadku wszczęcia procedury wychodzenia z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek i utrudnienia za Górą Kalwarią na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Potycz na drodze numer 79 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze Scanią. Seicento zapaliło się. W aucie odnaleziono zwłoki jednej osoby. Policja informuje, że utrudnienia na drodze potrwają kilka godzin. Sytuacja na polskich rzekach stabilizuje się. Są jednak miejsca, gdzie stany alarmowe i ostrzegawcze są przekroczone, mówił w TVP Info komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Leszek Suski. Dzisiaj na godzinę 6 rano przekroczenia stanów alarmowych odnotowaliśmy 23, 21 na Wiśle, 2 na Odrze, 50 stanów właśnie, przepraszam, to były alarmowe, a teraz ostrzegawczych 50-40 na Wiśle, 10 na Odrze. W nocy prezydent Krakowa odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta. Wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Rośnie poziom Wisły w Świętokrzyskiem. Fala kulminacyjna w Sandomierzu spodziewana jest w niedzielę rano. Jutro wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie ma oddać głos, może zajrzeć do wyszukiwarki przygotowanej przez PKW, informuje szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Zachęcam do odwiedzania tej naszej strony. Tam jest wizualizacja wyborów. Adres tej strony to wybory.gov.pl. Tam można wpisać nazwę ulicy, znaleźć czy miejscowości, znaleźć ten swój lokal wyborczy. Można znaleźć również na BIP-ie w swojej gminie, w obwieszczeniu, w prasie. Idąc na głosowanie trzeba zabrać dokument tożsamości. Na karcie do głosowania postawić jeden znak X w jednej kratce obok nazwiska jednego kandydata. Do jutra do 21 trwa cisza wyborcza. Rok temu w Polsce weszły w życie unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tak zwane RODO. Zmieniły zarówno podejście Polaków do ich własnych danych, bo zaczęli bardziej zwracać uwagę, komu podają na przykład swój numer PESEL, jak i świat biznesu. Firmy działające w Polsce z większą troską podchodzą do spraw związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji na temat klientów. Jak mówi Adam Klimowski z zespołu ekspertów Yamano, RODO sprawiło, że przedsiębiorcom przybyło obowiązków. Pojawiła się konieczność opracowania dokumentacji, szkolenia pracowników, przygotowania się na realizację praw osób, których dane osobowe są wykorzystywane. I tak samo też pojawiła się nowa perspektywa, że kwestia dotycząca danych osobowych są ważne i istotne. Przed 25 maja 2018 roku to nie była kwestia, która wiele osób zajmowała. Jak dodaje ekspert, za łamanie zasad RODO grożą surowe kary. W Polsce pierwsza nałożona kara i rekordowa kara, jeżeli chodzi o finanse, jest ta sama. Była to kara w wysokości około 1 000 000 zł nałożona na firmę Biznode za niespełnienie obowiązku informacyjnego wobec około 6 milionów osób, które ta firma miała w swojej bazie danych. Za naruszenie przepisów związanych z RODO może grozić nawet do 20 milionów euro kary lub 4% rocznego obrotu firmy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Michał Olszański. Witam Państwa. W drugim dniu Mistrzostw Świata do lat 20 w 4 meczach padło aż 16 bramek. W grupie C Nowa Zelandia rozbiła 5-0 Honduras, a Urugwaj 3-1 pokonał Norwegię. Ciekawe, jak Nowozelandczycy poradzą sobie z silnym Urugwajem. W grupie D Nigeria 4-0 wygrała z Katarem, a Ukraina 2-1 wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Nasi młodzi piłkarze po bolesnej porażce z Kolumbią jutro zagrają z egzotycznym Tahiti, no i powinni zrehabilitować się w oczach kibiców. Rosjanin Ilnur Zakarin na stromym podjeździe o 35 sekund wyprzedził Hiszpana Mikela Nieve i o minutę 20 sekund innego z Hiszpanów Mikela Lande. To był 13 etap Giro. Rafał Majka wspinał się dzielnie i ze stratą 2 minut i 7 sekund zajął 6 miejsce. Liderem jest Słoweniec Jan Polans, a Majka ma 4 minuty i 28 sekund straty do lidera, co daje mu 7 miejsce. Dziś znowu górski etap, 131 km z Saint-Vincent do Courmayeur. Piłkarze ręczni Gwardii Opole zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W rewanżu musieli wygrać się różnicą 2 bramek, co się udało. Wygrali z Kwiedzyniem 26-24. A dziś poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej. W rewanżowym spotkaniu finałowym Vive Kielce zagra z Wisłą Płock, czyli klasyk. Kielczanie będą się starać już o 16 tytuł w historii, a Wisła grała o 8 mistrzostwo. Pierwszy mecz rozegrany w środę w Płocku zakończył się remisem 26-26. Skrzydłowy Vive Arkadiusz Moryto spodziewa się, że w Kielcach będzie także zacięta rywalizacja. Walka do końca, do upadłego tak naprawdę dla Wisły jest to ostatni mecz w sezonie, także oni, mimo że mogą być bardziej zmęczeni tym meczem, bo grali praktycznie jednym składem z paroma zmianami, to jest dla nich ostatni mecz w sezonie i dadzą z siebie wszystko. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz przegrał w Częstochowie 41-49 ze Spartą Wrocław. Stal w Gorzowie pokonała 51-39 GKM Grudziądz. W tabeli prowadzi Unia Leszno, która ma 2 punkty przewagi nad Falubazem Zielona Góra. W jutro Motor Lublin zmierzy się z Getwellem Toruń, a Unia z Falubazem. Od poniedziałku Roland Garros w Paryżu, a dziś kończą się 2 tenisowe turnieje. I oto Niemiec Aleksander Zwierec zagra z Chińczykiem Nicolasem Jarry w finale tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Genewie. Natomiast Ukrainka Diana Jastremska i francuska Caroline Garcia zagrają w finale tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Strasburgu. I przypominam jeszcze Państwu, że od 12 na Kępie Potockiej piknik olimpijski. Zapraszamy. Więcej słońca niż wczoraj, ale może miejscami padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Od 15 stopni nad morzem do 22 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1799. Pralka Bosch klasa A+++ za 999. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Pamiętajcie o życzeniach dla mam. A najlepszym prezentem z okazji Dnia Matki będzie bukiet najpiękniejszych filmów, ulubionych seriali i emocjonującego sportu. Teraz w promocji NC Plus mamy dekoder 4K za złotówkę miesięcznie przez 24 miesiące. Zadzwoń 4-2-5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami, ważna do 27 maja. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów.

9.15, dzień dobry, Iwanka Kunewa, Halina Bałowicz, Jarosław Uściński, mój dzień gość, dobry. Tomasz Żonda. Chciałem powiedzieć zapach poranka, ale to nie jest zapach poranka, bo troszkę za późno już na poranek. Tak. No ale powracająca kuchnia będzie w tej chwili i w związku z tym pogadamy troszkę o gotowaniu, o grillowaniu również, bo w końcu dziś piękna pogoda, przynajmniej w Warszawie na razie. Chce się. I chciałoby się wyjść gdzieś na taras, do ogrodu i pogrillować i... Tak pomyślałem sobie, że ja zwykle zaskakuję cię swoimi pytaniami i stawiam ci trudne zadania. To dobrze. Czy są takie potrawy, takie produkty, które świetnie robisz na grillu, o czym w ogóle nie wiemy? Pewnie tak. Pierwsza rzecz to banany. To już jest tradycja. Ale obrane czy w całości? Nie obrane. W całości. Właśnie taki nawet nie rozcięty. Przerwę ci jeszcze. Oczywiście mamy czynny telefon, jeśli państwo chcą jakieś pytania Jarkowi zadać. 22 i 7 trójek, Halina Wachowicz w telefonie. A adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Z tego korzystajmy, bo jest najprostszy. No właśnie. Także faktycznie banany to jest rzecz, która naprawdę radzi sobie świetnie na grillu. I no ważne, żeby go nie rozciąć, żeby nie miał, nawet oderwać jeden od drugiego trzeba i zostawić je tak, zczarnieją, staną się naprawdę brzydkie na oko, ale jak zaczynają pęcznieć i skórka gdzieś tam, gdzie niegdzie puszcza już taką piankę, to znaczy, że w środku zaczyna się już gotowanie, wtedy go możemy zdjąć, rozcinamy, kładziemy sobie łyżkę jakiegoś twarogu, nawet lodów waniliowych, w środku jest bialutki, cudowny, miękki owoc. Poza tym, no awokado też świetna rzecz na grilla. No właśnie, parę lat temu zdziwiłem się, że można grillować awokado, jest świetne. Tak, i awokado naprawdę radzi sobie doskonale, nie trzeba go całego obierać, tylko rozcinamy, wykręcamy pestkę. Na półeczkę. Tak jest. Sól, pieprz, oczywiście jak ktoś chce przyprawy inne, tak, ale one się przypalą, więc sól, pieprz spokojnie wystarczy, oliwa z oliwek, nawet nie limonka, bo dopiero później możemy je użyć. I tą częścią odciętą kładziemy na grillu. Krateczka, dobrze go przypalić, działa prawie ze wszystkim, nawet taki wycięty, wyjęty później jako guacamole. Wtedy zagra z zielonymi szparagami na surowo nawet. Zielone szparagi na surowo są świetne. Mało tego, jeszcze mało kto używa tego u nas, bo można robić sok z zielonych szparagów. I jest nie gorzki wtedy za bardzo. To jest też dobra rzecz. Ja bawię się... I panom dobrze służy. Dobra, nie wiedziałem, ale zacznę pić. Nie no, szparagi fajna rzecz. Ja zresztą robię takie, powiedzmy, guacamole. Kiedyś zacząłem robić kary mazowieckie, to teraz zacząłem takie guacamole jarkowe robić. I ale czekasz ty szparagów? Nie, no akurat nie. Ale szparagi, wiesz, no, jeżeli je mało obrabiasz, to podobnie jak brokuł, to jest, nie uzyskują tego kapuścianego smaku, takiego lekkiej fermentacji, dopóki ich mocno nie gotujesz lub nie grzejesz. No jak grzeje akurat brokuły przez minutę i to wystarczy. No właśnie, a większość Polaków mówi, że woli rozmyślane. Takie słabe. Rozchodzą się. Chrupnięcie powoduje, że jesz ten dobre warzywo, dobry owoc, tak? Chcemy też zdrowe, a nie tylko smaczne. No dobrze, to w takim razie pogadamy jeszcze za chwileczkę o tym, co w kuchni polskiej nam gdzieś umknęło i wraca po latach, a teraz posłuchajmy sobie Baranowskiego, mamo w tej chwili, bo w końcu Dzień Matki, już jutro. Będę próbował swoich sił, będę upadał, żeby wstać. I choć nie będzie łatwo mi, pamiętam każdą z twoich rad. Światem twarzą w twarz, choć wiem, że czasem będzie źle, zrobiłbym to jeszcze raz. Dokąd płynie rzeka naszych małych dni? będę upadał, żeby wstać. I choć nie będzie łatwo mi, pamiętam każdą z twoich rad. To był Baranowski. 22,7 trójek. Mamy pierwszy telefon. Chciałbym się spytać, co to przed chwilą leciało w trójce? Fajna bitowa muzyka. Chodziło o ten utwór pierwszy, który pojawił się w audycji. To zespół Brodacze Life Act. Fajna muzyka. Ja jestem psychowanym zespołu, także za każdym razem, jak mogę mieć ich płytę ze sobą, to ją mam. Nawet specjalnie zapakowałem w folię, żeby się nie zabrudziła. I drugi telefon już nie o muzyce. Dzień dobry. Andrzej Gałecki po tej stronie. W tej chwili zjadam sobie małże, które złowiłem osobiście w jeziorze. Małże z jeziora można jeść? Naszego? Kiedyś, jak byłem jeszcze dzieciakiem, czyli jakieś 30 ponad lat temu, faktycznie nawet Narew, tutaj w Lotnarwi za Serockiem, tam były małże i to potężne małże, naprawdę wielkie. Ale nigdy nie przyszło nam do głowy ich jeść, ale też byłem dzieciakiem, który no nie ogarniał tego, temat ryby. Ja tak byłem dzieckiem, faktycznie tych małży było sporo i się ładnie otwierały, jak się wyciągały je. Tak, no i też przycinały palce bardzo mocno. Czasami. Blachy czasem łapały, bo człowiek łowił ryby. Ale powiem szczerze, nie jadłem polskich małż. Jeżeli są z czystej wody, no pamiętajmy, że są filtrem. Kto wie, no podejrzewam, że to nie jest całkiem słaby pomysł. Jeżeli jeszcze są dobre, to ja jestem bardzo za. A podobno jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o winniczki, ślimaki. Winniczki bardzo, no i ślimak jest fajny. My produkujemy, głupio to brzmi, produkujemy, hodujemy jesiotry. Mamy jeden z lepszych kawiorów. No w Polsce jest dużo bardzo ciekawych rzeczy, które szerokie rzesze Polaków no jakby mitologicznie znają jako irański kawior, rosyjski, a my mamy naprawdę oceniany bardzo wysoko. Jesioty pojawiły się na chwilę w polskich sklepach, można było je kupić, a ostatnio jakoś zniknęły. Nie widziałem ostatnio. Nie mogę się ci wymieniać, ale często są. Paradoks, są połowę tańsze od łososia. To już jest niezrozumiałe dla mnie kompletnie. Tylko zrobienie takiego oświata to nie jest taka prosta sprawa. Ale o tym powiemy za chwileczkę. Teraz może pomówmy o tych smakach zaginionych. Co ostatnio powraca po latach, o czym zapomnieliśmy, a jest w zasięgu ręki? Na przykład taka prosta sprawa jak jarmuż. Jest teraz niezwykła moda na jarmuż. Ja pamiętam z dzieciństwa, że to na grobach się kładło jarmuż jako taką zdobę. No, tylko o mrozów tak, czasami tak było. Mrozy te zimowe, szaro-białe i faktycznie jarmuż też. No jarmuż tak, no odkryto zostały jego wartości. A co jest takiego dobrego? Wiesz co, no to są sprawy minerałów, tak? No jakby to jest podstawa. Poza tym my mamy tak, że co z tego, no łączek i chia w tej chwili jest nadużywane bardzo mocno, przy czym mamy siemię, które mamy gwarancję, że siemię jest, jeżeli siemię nie lepsze, lniane. Siemię lniane jest lepszej jakości, albo co najmniej takiej samej. Już nie mówię, że połowę, albo jeszcze bardziej w cenie lepsze. No siemię lniane jest genialne zimową porą, bo jak zrobi sobie wiesz, ten, zalejemy wrzątkiem i gardło nas boli, to jest lepsze niż syropy. No ale źle się sprzedaje siemię, koktajl z siemię, a tu z chia i wtedy już jest sanie na rynku. To co robimy z takiego jarmużu, żeby był smaczny? Bo ja akurat nie lubię jarmużu, szczerze mówiąc. Oczywiście jest używany, jeżeli masz tą maszynę wolnoobrotową, no bo szybkie sokowirówki oczywiście też to mocne skręcą. Wolnoobrotówki wycisną z niego naprawdę wszystko, co najlepsze. I to jest wdechę. Łączysz to ze smakami wszelkimi. Jak robimy jarmuż, dodaję często sok z jabłka lub z pomarańczy. Oczywiście z jabłka wyciśnięty i z pomarańczy wyciśnięty, a nie z kartonu wyciśnięty. Natka. To jest jakby, to jest ta fuzja. No i później możesz się bawić w kolendrę i doprawiać trochę azjatycką, możesz bazylię i prawie wcale nie doprawiać. Ale myślę, że kolendrze świeżej, nie świeżej, nie ziarnie tu nie zagra. Mhm. Oczywiście gdzieś przemyciłby się smak, ale nie ma sensu. Także jarmuż jest spoko, jeżeli damy inne składniki typu ogórek nawet, ożywimy ten smak, no to jest fajna sprawa. Czyli mówisz o tak zwanym koktajlu, czy to jest koktajl, smoothie, tak. Jak się ładnie raz mówi. Teraz smoothie, zależy co z tego, co dodamy. Czasem możemy dać jogurtu. No to jest, ja się śmieję, że to są ekspresowe sałatki dla leniwych, którzy chcą łyknąć, a nie gryźć. Mhm. Więc tak, no smoothie taką funkcję przejęły, sałatek ekspresowych. A gdybyśmy ten jarmuż chcieli podać w inny sposób niż ja jestem jednak, tak jak ty, psychofanem czosnek oliwa. Czyli co, smażymy? Tak jak szpinak? Oczywiście, lekko sparzona najpierw, bo najlepiej jest jak z kapusty wyciąć ten głąb, czyli ten środkowy jakby element. Jego trzeba troszeczkę wyciąć, najlepiej go wyciąć. Wtedy jarmuż naprawdę parzy się 20-30 sekund, bo on nie siądzie jak szpinak na patelni, nie odwodni się, tylko bardziej się podsuszy. I potem na oliwę, czosneczek, można peperoncino lub nie. No dosłownie jak krewetki, tyle że wina nie podlewamy i jest cudowne jedzenie. Mamy telefon 2027 trójek. W kontekście jedzenia małży słodkowodnych, jak najbardziej. Polskie małże, tak zwane szczerzuje, są jak najbardziej jadalne, aczkolwiek jest ich coraz mniej. No właśnie, widzisz, jednak są. Bywają. Tylko, że co z tego, no fajnie, że są, tylko, że nie ma ich gdzie zakupić, posiąść, więc ja nawet nie mam możliwości poćwiczyć tych produktów, a sam jestem poszukiwaczem smaków, no. To po moim garażu czasem widać i piwnicy, i złości żony. Ja byłem swego czasu w Albanii. Krótko, bo raptem jeden dzień. To tam podobno jest jakieś zagłębie produkcji małż na Europę, bo są wody słodkowodne mieszane z morskimi. I to podobno jest najlepsza mieszanka, jeśli chodzi o produkcję małż właśnie. Możliwe, że lepsza bardziej. Absolutnie były genialne, a jeszcze lepsze były tam arbuzy. Ale o arbuzach za chwileczkę. Thank you. Gypsy and the Acid Queen. Już w czerwcu spotkamy się z liderem tego zespołu, jednoosobowego zespołu w audycji Trójka Żąda Debiutów, ale w tej chwili jesteśmy przy gotowaniu. Jarosław Uściński jest naszym gościem tutaj w Trójce. Przypomnę telefon 2027 i adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Wspomniałeś, jak rozmawialiśmy o, poza anteną, o dziwnych wynalazkach, które właśnie powracają. Takie, użyłeś słowa skorzonera. W życiu nie widziałem takiego czegoś, ani nie jadłem. A to podobno jest bardzo modne. Tak, to czy ładne? Niekoniecznie, bo to jest czarny, modne, brudny korzeń. On wraca. Oczywiście nie jest w wielu sklepach do kupienia, ale jak najbardziej jest. I surowy ma smak naprawdę świeżego orzecha laskowego. I to takiego świeżego, zielonego, jeszcze niedojrzałego. No i oczywiście większość ludzi je gotuje, a ja albo je siekam drobno, one bardzo szybko zmieniają kolor, utleniają się, więc trzeba je zabezpieczyć albo limonką. Czyli cytryna, tak? Limonka. Albo, albo przesmażyć odrobinkę i surowe przesmażone w takich kawałkach 2-3-4 centymetry. Surowe przesmażone, ładne stylizacje. Ale chwilka, tak? To jest tylko takie, no powiem, słowo sirowanie, to no, powiesz, co czyli to jest za sirowanie. Łapie ciepło, po prostu. Łapie ciepło i też są świetne wtedy z odrobiną soku z pomarańczy i z czosnkiem. Ale surowe, tak po prostu w sałatkach, no chrupią, są niebywałe. Tylko trzeba się skupić na tym, co się gryzie. Nie jako przeszkodę, tylko potraktować to jako element smakowy. Są wdechy. I co jeszcze można z tym zrobić? No ja mówisz o gotowaniu, to co z gotowaniem? No ja ich nie gotuję, tylko chwilę, jeżeli już, to puszczam je na patelnię albo surowe daję do sałatek faktycznie. One naprawdę świetnie grają, tak jak znasz na pewno sałatkę, surówkę z selera, w której były i orzechy, i majonez. No ja daję jogurt, nie majonez. No ty dajesz, no tak, no ty jogurt i śmietana, nie? Tylko ma właśnie takie rzeczy. To jest też taka wariacja trochę tego typu produktu, bo smakowo jest naprawdę świetny. A też fajnie jest troszkę do salera dodać właśnie cytryny czy limonki, żeby troszkę podbijał, nie ciemniał. Smak. Nie ożywiał. Powiedziałeś o pomarańczach i z tego co wiem, to twoją dużą słabością są krewetki z pomarańczami, co jest dla mnie dość dziwnym połączeniem. Jest dziwnym. Oczywiście znów mam przeciętą pomarańcz i ona sobie czeka. Zależy ile tych krewetek mamy. Może być dwa, trzy owoce. Ale tak naprawdę zaczynamy tak jak smażymy krewetki na oliwie, czosnek, trochę peperoncino. A nie na maśle klarowanym? Można, ale to kwestia gustu. No ja je nie smażę na mocnym oleju, na dużej temperaturze. W związku z tym nie mam z tym problemu. Świetnie jak się uda kupić krewetki czerwone, surowe w skorupach. Problem w tym, że trzeba później je obierać i brudzić paluchy, ale to jest najfajniejsze chyba w tej całej zabawie. Przecież po to mamy kawałek ciabaty albo bagietki, żeby te paluchy co wycierać, wybierając sos. No i te krewetki się odrobinę smażą. W którymś momencie dodajemy tego czosnku, jest całkiem sporo. Wyciskamy sok z pomarańczy. On trochę się redukuje, troszkę odparowuje i wtedy już nie grzejąc odrobina masła. Zimnego z lodówki, zamieszać, ściąga się sos, jest no naprawdę cudowny. Wariacja rozwinięcie to jest zamiast tego masła troszkę curry w paście czerwonego curry. Też nieźle gra, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. O, jest teraz cała masa właśnie tych curry w słoikach takich słynnej firmy. Jest ich tych firm trochę. Jedna jest najlepsza, na P się nazywa, nie powiem w całości. I faktycznie, niby czerwone curry nie jest dedykowane owocom morza, ale mam wrażenie, że jest. Ja wielokrotnie byłem w restauracjach hinduskich, nepalskich i tam właśnie krewetki w curry jak najbardziej. Jakiś czas temu byłem w Singapurze, oczywiście tydzień gotowałem. Żona twierdziła, że miałem wakacje, a ja od 7 rano do 22 siedziałem w kuchni. Nie siedziałem, właściwie na stojaka i ostatniego dnia pracy zostaliśmy zaproszeni do hinduskiej knajpy, która została uznana za jedną najsmaczniejszych w Singapurze. Co się okazało? Wygląda jak naprawdę okropny bar. Prosty bar. Wszystko rozkładają na liściu bananowca. Dopiero wtedy serwują jedzenie. I dostałem ich cudowne jedzenie, czyli ryba, rybia głowa w sosie curry. Kosmos. Przy tam głowie nie ma co jeść. Jak ktoś na Facebooku chce pogrzperać tam sprzed 2 tygodni, to znajdzie te zdjęcia i filmiki. Naprawdę ogryzam. To nie jest tak, mówimy o policzek z ryby. To jest pikuś. Cała ta głowa jest gotowana z warzywami w ceramicznym, bardzo, bardzo gorącym naczyniu. Takie obrzydliwe rzeczy z samego rana, Jarek. Ta obrzydliwa. Ty nie powinieneś tego powiedzieć. Nie jest obrzydliwe, byś się oblizywał i mlaskał. Mam nadzieję. No w tej chwili za 20, prawie 2 minuty, godzina 10. 22.7 trójek albo UKF, małpopolskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony i maile. Nie ma mam dwóch małych synów i robię im taki koktajl przemytników. Dodaję jarmuż z kaszą jaglaną, szpinakiem, z bananem i gruszką. Jak są infekcje, to dodaję jeszcze imbir. No i oni to piją, ponieważ jest to koktajl zmiksowany, jest wszystko poukrywane. Oczywiście widzą to, co dodaję, ale jakoś w takiej formie przechodzi. Jeszcze polecam bardzo dodać jarmuż do takiej kaszy gryczanej z batatem i z płatkami chili. Bardzo proste i bardzo smaczne. No ale właśnie, to jest fajna rzecz, że używa pani wielu fajnych składników, które do siebie zdrowotnie dość mocno pasują. Już ale nie wspomnę o kaszy. I jarmuż nie za dużo naraz? Oj, tam przecież nie robisz tego na co dzień 5 razy w tygodniu, więc jakby to jest fajny fajna. Przede wszystkim jarmuż jest twardy cały czas, nawet troszeczkę jak go mocniej podciągniemy. Zaś szpinak powoduje tą śliskość, taką inną masę. On wręcz buduje lepkość tej masy z kaszy nawet. No, dla mnie szpinak w curry właśnie, o którym wspomniałeś. Do tego jeszcze zapiekany z serem i do tego chipsy z tortilli. Można? Świetne. A widzisz. Kto zna mnie lepiej jak nie ty? Kto uwierzy jak nie ty? Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Twe ciepłe słowa leczą krzyk gwarnych ulic, błędne dni, niecierpliwy w sercu chłód we mnie kpoisz znów. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź. To wystarczy nam. Choć nie ma prostych dróg i przed nami marzeń mur, to ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja przy tobie zwalniam. Leciony rytm dwóch serc, wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, ponad wszelki czas. Tylko bądź. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. To To był Marcin Łazarski. Marcin pojawi się w audycji Trójka Żąda Debiutów już w najbliższy poniedziałek po raz drugi, bo kiedy był u nas po raz pierwszy, jeszcze płyty całej nie miał. Płyta ukazała się dość niedawno. No i powiedziałem sobie, jeśli jest to tak ładna płyta, to nie mogę Marcina po raz drugi nie zaprosić do radia, więc będzie wraz z nami, posłuchamy utworów z płyty Zaufaj Mi, która jest naprawdę absolutnie piękna. No to mamy telefon. Ja odkrywam na nowo całą kuchnię. Kuchnię, którą stosowała moja babcia. Wychowałem się na wsi. W 60-tych latach było dość biednie, na bazie kasz, klusek robionych i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Otóż mam skłonności do podwyższonego cholesterolu, podwyższonego poziomu cukru. Mało tego, okazało się, że dobija mnie dna moczanowa. Udało mi się to wszystko zwalczyć za pomocą diety. No proszę, ja nie wierzyłem w to, że dietą można zwalczyć cholesterol. No, prowadzić w ogóle cholesterol można jak najbardziej dietą. Tak. Cholesterol jest często taką rzeczą, takim składnikiem naszym w organizmie dziwnym, który pojawia się nie tylko z powodu złej diety, ale również ze stresu, o czym często zapominamy. Tak samo jest i z cukrzycą. Mhm. My mamy w diecie bardzo wiele składników, które na co dzień omijamy to, a tu cukier, tu cukier, tu cukier, przy czym to jest też sposób życia i sposób prowadzenia się. Mamy truskawki właśnie, też cukier. Jakby nie już było. Już są słodkie. Wiesz, jak słyszę batony energetyczne albo batony dla dzieci, bez dodatku cukru. Ale czytamy skład, daktyle. No jak w daktyla wepchnąć cukier? Mój słyszonego. Mój trener kiedyś na siłowni, kiedy powiedziałem, a może sobie wezmę baton po treningu, tak zwany baton niby proteinowy, białkowy. On mówi, nie po to się męczyłeś tutaj przez te 2 godziny, żeby teraz wkładać w siebie cukier, który tam jest w dużej ilości, może nie jako cukier, cukier, ale właśnie jako owoce. No, tak czy tak, on jest cukrem, jakbyśmy go nie nazwali. Zresztą trener, dzięki któremu ciebie poznałem, swoją drogą. Pozdrawiam, Tomku. Jeszcze drugi telefon. Ja chciałem nawiązać do rybiej głowy. Moja babcia robiła na święta właśnie coś takiego i przejęła to moja matka. Właśnie jakieś gotowane rybie głowy w piernikach, które dla mnie były obrzydliwe i w ogóle nie mogłem na to patrzeć. I w końcu po 40 latach mojego życia przemogłem się i skosztowałem i okazało się, że palce lizać. I nie trzeba jechać na koniec świata, żeby czegoś takiego skosztować. Rybie głowy w piernikach? No w klimacie pierniku, bo piernik okay. Się rozpuszcza. Takie zwykłe katarzynki, jakie rozdrobnisz, ja ich używam jako przyprawy. Świeże rozdrabniam albo kroję, robię krutony, a jeżeli chcę, to je miksuję, używam ich jak proszku pudru dosłownie, jak zaciągasz sosy do dziczyzny. Czasami ktoś dodaje kawałek czekolady gorzkiej do jakiegoś sosu z dziczyzny czy z wołowiny, a czasami wrzucenie garści, jakiejś ilości piernika, dobrego piernika zmielonego, pokruszonego, powoduje, że pierwsze zaciągać się masa, po drugie piernik to masa przypraw. No tak, tak zwany gingerbread zagraniczny nie ma nic wspólnego z piernikiem polskim. Nie ma nic. A nasze pierniki są najlepsze na świecie, to prawda. Kropka. No to w takim razie, proszę pana, teraz będzie pytanie kolejne o taki inny produkt, który znowu jest popularny, który pojawia się w sklepach w tej chwili. Troszkę jest bardziej dostępny niż ta Tona S, co mówiłeś, to skorzonera. Tak jest. Czyli topinambur. Topinambur. Co w tym dobrego? Topinambur już... Znaczy nie wiem, co w nim jest dobrego do końca, bo nie zgłębiałem jego walorów. Topinambur trochę już zalicza jakby zejście w gastronomii, bo gastronomia się nim troszkę przejadła. Fajne jest to, że... Ja jeszcze nie jadłem. Powiedziałem, gastronomia się nim przejadła. Jeżeli przejeżdżacie gdzieś jakieś nieużytki, nieużywane działeczki, gdzieś granice miejskie, osiedla i widzicie takie podłużne, wygląda jak słonecznik, ale mały kwiat, wzrostu średnio człowieka, to jego korzeń jest topinamburem. Znaczy generalnie to jest topinambur. To u nas rośnie? Myślałem, że to jest w ogóle gdzieś zagraniczne, Nazwa jest taka, ale faktycznie, a jeszcze jak wyłazi z ziemi, jak już wiecie, gdzie on rośnie i wyłazi z ziemi, ma tak koło 0,5 metra, to pędy topinamburu są lepsze jak ten korzeń. A korzeń traktujemy jak ziemniak. Czyli co, robimy pire z tego? Możemy robić pire, możemy robić krem, zupę, to jest wtedy bardziej jak pasternak i pietruszka, bardziej pasternak, bo jest słodszy. Nie ma tego wyraźnego smaku, więc jest dobrą bazą, ale głównie słodyczy. Albo gotujemy je, ja ich nawet nie doczyszczam mocno celowo, żeby było tak jak młode ziemniaczki. Wtedy je lekko gotujesz i znów wykańczasz jak chcesz, czy na masełku, czy na oliwie. To pasternak, o którym wspomniałeś, pogadamy za chwileczkę, ale mamy telefon. Chciałem się zapytać, bo u mnie na działce naturalnie rośnie pokrzywa, chrzan, mięta. Co można zrobić z tego? Sama pokrzywa, jeżeli to jest młoda pokrzywa, to jest świetna. Czyli jeszcze nie kwitnie. czyli jeszcze nie kwitnie i nie ma tych zdębiałych liści. Ona jest świetna na sałatki, świetna, zachowuje się podobnie nie parzy? Jak szpinak. Nie, już cię wtedy nie sparzy. Jak ją sparzysz ty, to już nic ci nie zrobi. W ogóle połączenie właśnie mięty i szpinaku, to tak jak mówiliśmy i pani wcześniej mówiła o jarmużu używanym do między innymi takich energetycznych i zdrowotnych soków, to jak najbardziej pokrzywa z miętą plus albo ogórek, no bo czymś trzeba jednak te smaki podciągać, no i treść zbudować, bo tej pokrzywy trzeba byłoby naprawdę masę. Wtedy akcja na kieliszki raczej by się liczyła, a nie na szklanki. Jeżeli faktycznie użyjemy owoców jeszcze jakowyś do tego, czy jabłka, czy soku z pomarańczy, jeżeli już, to wyjdzie coś naprawdę świetnego. Słynny, bardzo pożywne. Słynny polski klawiszowiec Władysław Komendarek, który kiedyś grał w zespole Exodus, a potem już solowo robił różne rzeczy. Pamiętam, kiedyś mnie zaskoczył, mówiąc właśnie, że on je zupę z pokrzywy. Ja patrzyłem na niego jak na osobę dość dziwną, jak to z pokrzywy. Przecież to, po pierwsze, to nie zerwiesz tego, bo to parzy, a po drugie, to musi być obrzydliwe. Nic z tych rzeczy. Dobre jest, naprawdę? I jarmuż jest obrzydliwy i szpinak dla niektórych. Ja szpinak akurat lubię, bo ja jako dziecko w przedszkolu nigdy nie narodziłem, jak dostawałem szpinak, bo bardzo go lubiłem. No właśnie, ja szpinak i marchewkę z groszkiem kocham i to czy tą papkę ze szpinaku, czy cały, wciągam bardzo. I podobnie zachowuje się pokrzywa, młode pokrzywy jak najbardziej. No, rękawiczki gumowe i do widzenia, i sprzątamy. To jeszcze na sekundkę pogadamy o pasternaku, ale to za chwilę, po piosence. Niedomknięte nocy drzwi znów się zakrada blady świt. Właściwie nie wiem, jaki dzień tygodnia jest dziś. Zegar już dawno przestał bić. Ej, nie mów mi, że cię zapomnę tych kilka dni. Za chwilę zniknie jak piękny sen. To nie tak, ja przecież to wiem. Znalazłem cię. Znalazłem cię. W maleńkiej kuchni kawy dwie. Zapowiadają nowy dzień. Kiedy przemykasz bosa w mej koszuli ze snu, chcę, żeby czas zatrzymał się. Aj, nie mów mi, że cię zapomnę tych kilka dni. Za chwilę zniknie jak piękny sen. Znalazłem cię. był zespół Omen. Jarosław Uściński jeszcze przez chwilę wraz z nami w Trójce w powracającej kuchni. Wspomniałeś o Pasternaku. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, było takie powiedzenie figa z makiem z Pasternakiem. I nie wiedziałem, co to... Figę znałem, mak znałem, ale Pasternak... Pasternak wypadł z Polski. Czasami ludzie są nieświadomi, że w marketach kupują zamiast pietruszki. Tak jest na Zachodzie, bo ja wielokrotnie, czy w Anglii, czy w Kanadzie, czy w ogóle w krajach anglosaskich, chciałem kupić pietruszkę, której nie było, a był Pasternak. I wpierano mi, że to jest to samo. Ja mówię, nie, to nie jest to samo. Jest jednak różnica. Jeżeli będziemy osobno ich próbować, większość z gości, większość z obserwatorów i smakoszy nie złapie tego tak po prostu smaku. No Pasternak jest troszkę słodszy, zdaje się. Jest słodszy, jest bardziej nudny. Pietruszka jest żywa w smaku i też niektórym nie odpowiada, ale no właśnie to jest w niej fajne, że jest żywsza w smaku, ale faktycznie na Zachodzie nie rządzi. Więc chciałem powiedzieć, że mieliśmy jeszcze porozmawiać o czymś współczesnym. Nie mamy za dużo czasu, więc za długo nie porozmawiamy, ale właśnie stoją przed nami truskawki. Co można z nich zrobić nietypowego? Uran, nietypowego. Można je odciąć szypułki i zjeść, wiem. Tak, to jest najskuteczniejsze. Ja zaraz będę odcinał masę z arbuzami. Jeszcze można śmietanę i ten, i śmietanę bitą w twoim wydaniu. No wiesz, truskawki, no możemy się pobawić tą sałatkę, tak jak robimy grecką sałatkę. Czyli arbuz z fetą. Arbuz z fetą. Ja dodaję też truskawki do tego. Truskawka też gra właśnie i ogórek zagra. Ja też lubię truskawki dodawać do mojego, znowuż powiem, wrócę do słowa guacamole. Tylko kawałki truskawek. Znaczy parzę sobie sokiem z cytryny ryby. Po prostu nawet słodkowodny grunt, żeby była to dobra ryba. Może być i dorsz, i halibut. I wtedy cieniutkie plasterki, tak jak sewisze się to robi, marynujemy leciutko sokiem z limonki. Zaś do tego guacamole znów. Awokado, ogórek, kolendra. To podstawa jakby. Wiadomo, truskawki tylko troszkę, gdzie niegdzie kawałki, posiekana jedna. Ona tak rozprowadza te smaki, że to jest kosmos dla mnie. A wiesz, co ja robię zimą, żeby pomidory, które przesmażamy do sosu, a które nie są zbyt dobre, żeby miały smak, dodaję truskawek. No bo one mają ten głęboki smaczek, który się rozmyśla może i z czerwonym pomidorem da smak. Zresztą tak się robi, no. Ja myślałem, że to jest mój wynalazek. To jest twój wynalazek osobisty. Ja też wiele wymyśliłem, bo myślałem, że wymyśliłem, ale to jak w totolotku, niestety. Trafiasz numerek. Mam nadzieję, że dzisiaj trafię. W takim razie, bo gram ciągle. O, ja rzadko. To jest takie moje troszkę uzależnienie hazardowe jedyne. No i kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, że wpadłeś do nas. No jeszcze musimy się kiedyś spotkać, pogadać właśnie o sezonowych owocach, na przykład o mirabelkach wspomniane przez ciebie, cuda, które są dla wielu osób po prostu śmieciem pod nogami, a rosną w różnych dziwnych miejscach. Są pyszne. I są absolutnie pyszne. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, bardzo dziękujemy paniom. Dziękuję tobie, Jarku, za wizytę. Jarosław Uściński, szef kuchni i szef stowarzyszenia... Szefów kuchni i cukierni. Tak jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie pamiętam dokładnie tej nazwy. Długa nazwa. Tomasz Żąda, dziękuję bardzo. Gramy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty na Dzień Matki. Do niedzieli bukiet 7 róż z czekoladkami Merci 19,99 za zestaw oraz 20% rabatu na praliny i bombonierki Lindt. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Ze